എല്ലാവരും വന്ന് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ പുസ്തകമുള്ള ഈ അബദാലാക്കുള്ളതും എല്ലാം ചെല്ലും. മയ്യുറാഹ വസ്തു גם זה כאילו מייברחה, זה כבר כאילו זה נמצא בתוך המליאה, זה רק היהודים יגידו.